Matatizo. Hayajali umri wala cheo. Sisi sote ni wasafiri, usimsimange hapo pata matatizo, jua yatakupata kesho na wewe ndugue. Duniani hakuna bingwa wa matatizo, aweze pia kabili mwenyewe bila msaada. Hayajali umri wala cheo. Hayana siku wala wakati. Jamani, masikini tajiri atamupata. Jamani, hayajali umri wala cheo. Jamani, hayana siku wala wakati. Jamani, masikini tajiri atamumala. Ukishindana nao utaumia mwenyewe, ukipambana nao utajiumiza mwenyewe. Ndugu wewe nao ilikuwa si wadani wenzangu mamao, matatizo ambayo walikuwa kinyeleza nilikuwa naona kama mauti kwangu. Kumbe dunia imenipiga fimbo mamao. Nimenipiga fimbo mama oho. Elewa wakati ukuta. Elewa wakati ukuta. Ukishindana nao utaumia mwenyewe. Ukipambana nao utajiumiza mwenyewe. Ukishindana nao utaumia mwenyewe. Ukipambana nao utajiumiza mwenyewe. Wadani wenzangu mamao, matatizo ambayo walikuwa kinyeleza nilikuwa naona kama mauzi kwangu. Kumbe dunia imenipiga fimbo mamao. Dunia imenipiga fimbo mamao. Elewa wakati ukuta. Elewa wakati ukuta. Ukishindana nao utaumia mwenyewe. Ukipambana nao utajiumiza mwenyewe. Ukishindana nao utaumia mwenyewe. Ukipambana nao utajiumiza mwenyewe. fimbo mama oh. Dunia ilipiga fimbo mama oh.